kastetaan. Ja kirkastetaan. Ja koitellaan. Mutta jumalattomat, kysyvät jumalattomat minaan. Kysyvät jumalattomat minaan. Eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä. Mutta painolliset ymmärtävät. Mutta jumalattomat kysyvät jumalaton minä. Mutta jumalattomat.